dat was dat gedeelte van de uitzending. Ja, we gaan nu naar een nieuw onderdeel van deze uitzending. Ja, zoals ik al zei, gaan we nu over naar een nieuw onderdeel van deze uitzending. En ik weet eigenlijk nog niet wat het volgende onderdeel is. Ja, er gaat een deur open. Oh shit. Oh nee. Oh mijn god. Ah! luisteraar. We zijn in de kelder. We hebben net een diepte interview gedaan. Wat heb je? Wil jij ook iets? Ja, dit is Jan Marvin van de Art & Soul Radio. Shout out Patapoe. Lekker bezig jongens. En we zijn lekker bij Ballonnenfeest. Een feestje aan het vieren. Give it up voor Naam. Dankjewel. Aan mijn moeder doen. Ah, Marjolena. Is ze de godin uit Finland. Ze is nog in leven. Ah, maar voor hoe lang? Nee, ah, ja, 20 jaar man, geef me nog 20 jaar. Mijn laatste cliënt die was nadat hij voor dood was opgegeven, heeft hij nog 4 maanden geleefd. In een cliënt. Een thuissterfende oude man. Die met zijn vrouw samenwoonde. Die, die ook af en toe even naar buiten moest. Ja, maar hij heeft vast nog een mooie 4 maanden gemaakt. En, maar hij was, ik vond het zo mooi. Ik heb zoveel van die man geleerd. Want hij was dus voor dood opgegeven. En zo in het ziekenhuis echt zo van, nou ja, ga die papieren maar even zoeken. Maakte die ook radio? En toen ging die per ongeluk gingen de antibiotica nog werken. Op het allerlaatste moment en dan eigenlijk nog net daarna, zeg maar. En toen heeft hij nog 4 maanden in een gelukzalige staat geleefd. Hij kon helemaal niks meer, hij kon niet meer lopen, hij kon niet meer praten. Hij heeft toch wel een beetje kunnen genieten, hoor. Hij was in een gelukzalige staat. Die was niet meer uit zijn bol, die was echt helemaal in zijn bol. Die had helemaal, was helemaal klaar. En toen is hij gegaan. Nee, maar toen hij echt klaar was, toen is hij gegaan. Je heet toch niet echt naam, hè? Huh? Je hebt ook nog een voornaam, hè? Hans. Hans. Ja, Hans, nou ja. Hans, hoeveelste keer is dit nou Ballonnenfest voor jou? Het is de tweede keer dat ik het zo op de radio doe. Dat was vorig jaar voor het eerst. Dat was ook een kosmische ervaring. Toen heb ik heel veel goden geïnterviewd. In de kleedkamer, voor de voorstelling, helemaal in hun rol. Machtig mooi. Maar. Wat staat er op de planning vanavond? Huh? Wat staat er op de planning vanavond? Ik heb geen planning, ik heb geen idee. Ik heb maar beter. Echt hoor. Heb je de opening show gezien? De grote show. Ja, ja, ja, ja. Wat vond je ervan? Ja, geweldig. Maar waar ik eigenlijk het stiekem, heel stiekem het meest blij mee ben, is dat ik gewoon het allermooiste geluid heb. Dat ik altijd niet vond. sir. Ja. Ik heel nerd erbij. Dus ik had echt zo machtig mooi geluid. Hoor. Ik ben zo benieuwd om het terug te horen. Ook al samen zingen op een gegeven moment, weet je wel. Volgens mij heb ik dat gewoon, ja. Volgens mij heb ik het vervangen.